goedenavond, beste luisteraars. Dit is DJ Kunnes, ja, op de woensdagavond natuurlijk. Hey, wat wij gaan doen vanavond is, we gaan terug onder andere naar 2010. Ja, ik heb, eens even kijken, de Hollandse Nieuwe uit het jaaroverzicht heb ik verwerkt, uit 2010 natuurlijk. Ik heb nog wat hits uit 2010, heb ik allemaal lekker door elkaar gehusteld. Samen met een vleugje jaren 60 en jaren 70. Ja, het wordt weer leuk hoor. Ja, wat ik wel gedaan heb is dezelfde lijst samengesteld, alleen de computer heeft ervoor gezorgd dat de nummers lekker door elkaar staan. Ja, de computer. Ik heb natuurlijk een beetje opdracht gegeven, een beetje hulp natuurlijk. Ja, verzoekjes kunnen er ook aangevraagd worden. En ik heb ook een alarmschijf zien staan bij ons op de huis natuurlijk. Ja. Ieder programma heeft een item en daar kan je natuurlijk op reageren op www.radio-freebie.huis.nl natuurlijk. Hey, we gaan lekker beginnen met de muziek. Onder andere heb ik hier, even kijken, Henk Wijngaard, Door Dik en Dun. Ja, de computer heeft deze volgorde uitgezocht en... Daarachteraan komt Batchman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet. Hey Heffen en tot zo. Dik en dun, soms gaat het niet en voel ik me alleen. Verlang ik maar wat warmte om me heen. En wat ik mis, ben jij die met me praat. Je geeft me moed, dat doet me goed. Het is nooit te laat, want ik ken de. Als heel mijn wereld zou vergaan, zou ik nog altijd naast je staan. Ik laat je nooit meer gaan. Oh, door dik en dun. Als jij en ik nog samen zijn, dan delen wij de zonneschijn. Verdwijnt vanzelf de pijn. Oh, het leven is niet altijd rozengeur. Dat staat niet altijd voor de deur. En als het dan met jou een keer niet gaat, geef ik je moed, dat doet je goed. Het is nooit te laat, dik en dun. Als heel mijn wereld zal begaan, zal ik nog altijd naast je staan. Ik laat je nooit meer gaan. Oh, oh, oh, oh, ik ken je. Als jij en ik nog samen zijn, dan delen wij de zonneschijn. Verdwijnt vanzelf de pijn. Oh, oh, oh. Moet ik kenden, wie had dat ooit gedacht? Geluk komt altijd onverwacht. Met jou gelukkig zijn, door die kenden. Door die kenden, heb jij me thuis gebracht. In slechte tijden toegelacht. Met jou kan ik voortaan dit leven aan. Door dik en dun, als heel de wereld zal vergaan, zal ik nog altijd naast je staan. Ik laat je nooit meer gaan. Oh, oh, door dik en dun. Als jij en ik nog samen zijn, dan delen wij de zonneschijn. Verdwijnt vanzelf de pijn. Oh, oh, oh. Door dik en dun. Heerlijk nummer hoor, Batman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet natuurlijk. Ja, lekker in de tijd terug gaan we eventjes, ja. We hebben hier ook een mooi nummer klaarstaan, Santana en Black Magic Woman heb ik hier voor jullie. En die duurt 5 minuten en 12 secondjes, komt die. Heerlijk hoor. Thank you. back on the baby. Stop messing around with your chicks. Don't turn your back on the baby. Just might be not going to like you. Magic Woman natuurlijk, ja. Deze was van Santana natuurlijk, uit 1968, meen ik. Ja, tenminste, er is ook natuurlijk op dit nummer een Fleetwood Mac versie. Zo krijg ik hier eventjes door, dat verschijnt hier even in mijn schermpje. Ja, in 1970 was dit nummer natuurlijk ook nog vrij populair. Ja, we gaan lekker verder met natuurlijk Henk Damen. En ik heb de hele nacht gedroomd. En ik heb ook klaarstaan Kali Simon met Jorri Soveen. Ja. Ik heb al zo lang gedacht, het is niet eerlijk wat we doen. Want ik ben al lang bezet, ja, ik had al niemand toen. Maar als jij me belt, ben ik verloren, al wil ik eerlijk zijn. Miljoenen vlinders in mijn buik, die doen mij zoveel pijn. Ik heb de hele nacht gedroomd dat ik jou in mijn armen had. Die droom was geen bedrog, ik voel jou wat zo nog. En op het laatst kusse ik jou. Ik heb de hele nacht gedroomd en ik weet dat dat is waar. Maar het is en blijft toch spannend als jij zo van me houdt. Ja, het is en blijft toch spannend dat jij zo van me houdt. Ik weet wel, nee, dit mag niet. Ik stop, dit is niet goed. Ik denk aan iets anders meer door wat jij met me doet. Wanneer jij me belt, ben ik gelukkig en voel ik me fijn. Ik kan dan niet wachten om heel dicht bij jou te zijn. Ik heb de hele nacht gedroomd dat ik jou in mijn armen had. Die droom was geen bedrog, ik voel jou wat zo nog. En op het laatst kuste ik jou. Ik heb de hele nacht gedroomd en ik weet wel dat is waar. Maar het is en blijft toch spannend als jij zo van me houdt. Ja, het is en blijft toch spannend dat jij zo van me houdt. Ik heb vaak gezworen jou niet meer te zien om jou te weerstaan. Ik ken alle regels, maar het is moeilijk tegen je hartstocht in te gaan. Ik heb de hele nacht gedroomd dat ik jou in mijn armen had. Die droom was geen bedrog, ik voel jou hartslag nog. En op het laatst kuste ik jou. Ik heb de hele nacht gedroomd en ik weet dat dat is waar. Maar het is en blijft toch spannend als jij zo van me houdt. Ja, het is en blijft toch spannend dat jij zo van me houdt. You walked into the park. clouds in my coffee, clouds in my coffee, and so it's so away. Een heerlijk nummer. Ja, van dacht ik even kijken. Ik dacht zelf in de jaren 60 nog zelfs dat dit nummer kwam. Even kijken wat er hier allemaal voor mijn neus verschijnt ondertussen. Ja, ik weet wel dat Carly Simon geboren is 25 juni 1945 in New York City. En even kijken of ik nog wat meer informatie zo even kan opzoeken. Ja, in 1974 heeft ze een album uitgebracht. Hot Cakes heet dat album. En Playing Possum in 1975. Dit waren ook grote successen voor haar, hoor, zeker weten. Maar de meeste latere albums verkochten slechter van haar. Ja, daarna hoorde je ook niet veel meer nieuwe hits ook van haar. Maar goed, dit is even terzijde natuurlijk. Ik ga lekker verder naar de alarmschijf van deze week. DJ Cor, ja, jij vraagt hem aan. Ja, trouwens, heeft hij over DJ Cor. Waarschijnlijk kan hij morgen niet draaien wegens omstandigheden. Dus, maar dat, als het goed is, dan zet hij dat nog wel eventjes op de huis. De alarmschijf. Ja, de alarmschijf van deze week vroeg hij aan Nelly Furtado met Turn Off the Light. Hier komt hij aan. Let op! Hier komt Veronica's alarmschijf. Alarm, alarmschijf. Better off alone, but after midnight, my Turn of the Light van Nelly Furtado natuurlijk. Dat is de tweede single van Nelly Furtado van haar debuutalbum. Wow, Nelly. Ook deze single werd een grote hit met een zevende plaats in de top 40 in Nederland. En de vijfde plaats in de Amerikaanse US Billboard Top 100. Ja, de single van Nelly Furtado natuurlijk werd uitgebracht in 14 augustus 2001. De opname was het jaartal 2000 natuurlijk. Genre pop, hip-hop natuurlijk. En voor de liefhebbers, hij duurde 4 minuten en 36 seconden. En het platenlabel natuurlijk, DreamWorks Records. En ja, ze heeft het zelf allemaal geschreven. Turn of the Light, natuurlijk 2001. En on the radio, Remember the Days uit 2002. Dat was daarna nog een hit van haar. En, I'm Like a Bird was de eerste grote hit van haar in 2000. Een heerlijk nummer natuurlijk. Ja, dit even de informatie over wat DJ Cor aanvroeg. Nog twee nummers en dan heb ik nog een verrassing in petto. Ja, Robbie Williams, You Know Me en Lady Gaga met Bad Romance. Kom eraan. If a man sees all fair, see it to only be the captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of all this piece, baby steps into my sleeves. Till I get to say sorry, I get hysterical, historical. Some love is just chemicals. If there's something to stop me, only you know me. Seems like I'm going away. My heart breaks every day. You don't know, 'cause you're not there. Simply by the words you make, my mind on feelings fade away. Only you know me. I'm doing fine and the sun up and shines. What are you thinking? I done bruised up my mind with this thunderbird wine. Baby, I'm drinking. Only you know me. Since you went away, my heart breaks every day. You don't know, you're not there. I want your revenge, you and me. Ja, Lady Gaga natuurlijk, met Bad Romance. Maar nu eerst even dit. Ja, er zijn natuurlijk vandaag een hoop jarigen. Onder andere natuurlijk Angela Groothuizen, 52 jaar alweer. Esmee Denters, vandaag 23 jaar oud. Vera Mann, ook vandaag jarig, alweer 48 jaartjes jong. Wie hebben we nog meer? Brigitte Bardot, die heeft ze niet zus, maar zo. 77 jaar. Ja, en ja, ik zie verder geen bekende namen, maar we hebben nog een bekende onder ons. En die, daar hoor je zo meteen meer van. We gaan eerst eventjes Bassie en Adriaan natuurlijk draaien voor alle jarigen vandaag. Bassie en Adriaan met gefeliciteerd. En dan gaan we snel verder met de volgende plaatje. En dat plaatje dat dragen we op aan alle grote en kleine vriendjes en vriendinnetjes die vandaag jarig zijn. En tegen alle jarigen zeggen wij, gefeliciteerd! Gefeliciteerd, gefeliciteerd, oh wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip, hip, hoera. Alle dagen van het jaar zijn belangrijk, maar één dag toch het meest. Want op die dag dan ben je jarig, dus wordt het een reuze feest. En die dag is vandaag, daarom zijn we zo blij. En zingen wij dit lied erbij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, hip, hip, hoera. Alle vrienden en vriendinnen zijn hier nu omdat jij jarig bent. Jij bent vandaag weer een jaartje ouder en wordt door ons verwend. En ook de cadeautjes vergeten we niet en zingen speciaal dit lied. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, oh wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij, en voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, hip hip gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Het is er een jarig en dat ben jij. Het is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hip, hip, hoera. Ja, mensen, dit was eventjes ja, voor iedereen die vandaag jarig was natuurlijk. Ja, ja, maar er is één in het bijzonder natuurlijk jarig. Dat doen wij natuurlijk altijd op zender als er iemand jarig is qua DJ's of ja, die op luisteren zitten natuurlijk. Ja, onze DJ Maarten die is vandaag alweer een jaartje ouder geworden. 33 jaartjes oud alweer. Ja. Ja, en ik heb een blokje klaarstaan voor hem. Om hem even lekker te feliciteren. Namens iedereen, alle DJ's van ja, Radio Freebie en alle luisteraars natuurlijk. Gaan we eventjes een paar nummertjes wegdraaien. Onder andere, congratulations, je bent de jarige op. For he is a jelly good fellow. En ja, zo'n goeie hebben we nog niet gehad. Maar we gaan nog lekker even luisteren. En ik heb nog een als cadeautje een leuk plaatje in de aanbieding voor hem. Dus we gaan lekker even feesten voor hem. Ja, dit is even lekker vuurwerk voor hem. I'm gonna sing this song specially for you, omdat dit your birthday is today. Congratulations and celebrations. Well, I'll tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Dames en heren, het is toch verschrikkelijk. Al die lelijke mensen op die verjaardagen. Het is toch een blind liggen, wat een heerlijk wezen. Maar in ieder geval, proficiat met je verjaardag. En we zingen samen nog een stukje in Hagen. We sleuren die hele hut uit elkaar. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Is er geen jarig? Kijk om je heen. Hier met een feestbus staat. Dat zal hem zijn. La la la la la la la. Je bent de jarige joh. La la la la la la la. Je zet je feestbus op. Je wordt steeds knapper hoe ouder je ook wordt. Je hebt echt niets te klagen. Je komt echt niets te kort. La la la la la la la. Je bent de jarige joh. La la la la la la la. Je hebt je feestbus op. Je wordt steeds knapper. Hoe ouder je ook wordt, je hebt echt niets te klagen, je komt echt niets te kort. La la la la la la. Je bent een jarige joh. La la la la la la. Je hebt je feestbus op. Je wordt steeds knapper, hoe ouder je ook wordt. Je hebt echt niets te klagen, je komt echt niets te kort. La la la la la la. Je bent een jarige joh. La la la la la la. Je hebt je feestbus op. Je wordt steeds knapper, hoe ouder je ook. Je hebt er niets te klagen, je komt er niets te kort. Ja, la la la la la la. Je bent een jarige joh. Ja, la la la la la la. Je hebt je feestbus op. Je wordt steeds knapper, hoe ouder je ook wordt. Je hebt er niets te klagen, je komt er niets te kort. Je hebt er niets te klagen, je komt er niets te kort. Hey! he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Which nobody can deny, which nobody can deny, which nobody can deny, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow. Which nobody can deny, which nobody can deny. Dit was even een lekker blokje voor DJ Maarten natuurlijk, die vandaag jarig is. Ja, ik heb... mijn knopje wil niet echt helemaal goed meewerken vandaag. Maar ik heb een plaatje voor hem klaarstaan. Lenny Kravitz en natuurlijk American Woman. I'm gonna leave you on my mind. I'm Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. You're no good for me, and I'm no good for you. I look you right straight in the eye, I'll tell you what I'm gonna do. I'm gonna leave you on my own. You know I gotta go. I'm gonna leave you on my own. I gotta go. I gotta go, American woman. Yeah. Ja, een heerlijk nummer van natuurlijk Lenny Kravitz. En ja, hey, kijk, nou klinkt hij beter, de microfoon. Ja, er zat even iets niet goed achter de microfoon. Vandaar natuurlijk dat gekraak ineens. Ja, deze was eventjes voor natuurlijk onze jarige job, DJ Maarten. Ja, ja, we gaan lekker door met de verzoekbox. En de verzoekbox, er staat één verzoekje in. Oscar Harris vroeg natuurlijk onze DJ-core aan. Try a Little Love, een schitterend nummer uit natuurlijk 1972. Oscar Harris werd geboren op 30-11-1943 in Abina, Suriname. En Try a Little Love kwam uit 1972 en was een van de grootste hits van deze zanger. Zijn grootste hit was A Soldier Prayer. Ja, ik weet echt niet of ik die in huis heb, maar dat ga ik eens even opzoeken zo meteen. Na dit nummer van Try A Little Love. Now I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know if you're not listening. Try a little love is what mama used to say. Son, try a little love and things will go your way. Thank you. Cause love will do. Say it for the boys. I like that. Uit 19... Ja, wat zei ik nou? 1972, ja. Oscar Harris en Ty A Little Love. Aangevraagd door onze DJ Cor. Hey, we gaan natuurlijk verder met dit nummer van Hollandse nieuwe jaar 2010. Johnny Gold en Alles Voor Jou. En natuurlijk Bob Brady en... Kom shorts met more, more, more of your love. In geen dorpje of stadje heb ik nog een schatje. Voor jou doe ik toch alles. Kan niet schrijven, niet lezen, maar vooral ken ik lezen. Voor jou doe ik toch alles. Mooi was Perita, Truus en Conchita, maar daar is het nou zo mooi. Is het bij jou schat, alleen maar bij jou schat, als je me af nu eens hoort. Dat compleet is ons voort. Ik help jou met wassen, de piepers, de jassen, voor jou doe ik toch alles. Ik zal zonder te klagen jouw boodschappen dragen, voor jou doe ik toch alles. Mooi woon bij Jannie, José en bij Hanni, maar daar is het maar zo mooi. Is het bij jouw schat, alleen maar bij jouw schat, als je mijn hart nu eens hoort. Hoe dat compleet is het voort. Hey, als vele vrouwen niet één tot mij houden, voor jou doe ik de was. Oh, meisje gescheiden, dan toch schrijf je vrijen, voor jou doe ik de was. Is het bij deze, alleen maar bij deze, als je mijn hart nu eens hoort, hoe dat compleet is ons sport. Eten gaan koken, voor jou doe ik toch alles. Het snurken gaan laten, je tuintje bestraten, voor jou doe ik toch alles. Mooi was zo'n frietje, Marian en Marietje, maar daar is het maar zo mooi. Is het bij jou schat, alleen maar bij jou schat, als je mijn hart niet eens hoort. Hoe dat compleet is ons voort. Elke zeg dat nou weer. www.radiofreebie.tk. George Moore, More, More of Your Love, uit, ik dacht 1963, als ik mijn eigen niet vergis hoor. Ja, ik ga lekker naar de verzoekbox toe, want er is een verzoekje binnengekomen, ja, zeker te weten. En die komt af van, even kijken, daar heb ik het verkeerde scherm natuurlijk voor mijn neus staan. Ja, en Stef Eggel en de Woonboot, die vraagt onze DJ Maarten aan. En hij wil lekker feesten vanavond door op zijn verjaardag. Hier komt hij aan. Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel doodgewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan had Leentje geweldig gepest. Maar op een dag, toen moest het gebeuren. Ze kochten een bootje, het was wel geen pracht. Maar dat kon hun niet schelen, ze waren gelukkig. En legden een bootje bij ons in de gracht. En we hebben een boot. Er ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, het is oceaan. En ben je een diertje, bij ons aan de Amstel. Om dan in ons bootje, gerust allemaal. Maar op een morgen zei plotseling Nelens, kijk nou eens Leentje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen. Ze dreven de deur uit op hun tafelboot. En we hebben een boot. En ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, is ons ideaal. En ben je een biertje, bij ons aan de andere stoot. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. We hebben de schuit naar de helling getrokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen. Wat de stof van het clubje zag belavende drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeren zo een met een pet. Hij zei, jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie hebben de Amstel met dat bootje besmet. En we hebben de boot, oh, en ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, die is ons ideaal. En ben je een biertje, bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. We hebben de schuit uit de Amstel getrokken. Ze protesteerden, maar dat gaf hun geen biet. Want je moet weten, het is Jan met de bedmaat. Die moeten ze hebben en de grote dus niet. En we hebben een boot, oh, het ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, is ons ideaal. En ben je een kereltje, bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. En we hebben een boot, oh, en ligt in de Amstel. We hebben een schuitje, is ons ideaal. En ben je een kereltje, bij ons aan de Amstel. Kom dan in ons bootje, gerust allemaal. Ja, de Roomboot natuurlijk, die vroeg ja, onze DJ Maarten lekker aan. Heerlijk nummer van Stef Echo. Ja, zeker te weten. Ja, waar ik daar straks al zin in had, is een wat medigheid tussendoor. Ja, ik heb hier klaarstaan, die hoor ik daar straks al van André van Duin en Bakfiets. En ik heb er... nog niks achteraan staan, maar het komt zometeen wel goed. Ja, ik ben klaar voor en ga ik het nummer nu weer op. Nou, als je al er klaar voor bent. Ja, ik ben helemaal klaar, we zijn een vuistje waai. Heb je de muziek daar? Ja, nou, die start niet. Oké, okay, gooi op deen, hè, mensen, dan komt die jij. Ik ken een meid van rond de 20, met alles erop en alles eraan, een leuke ding. Zij is geweldig. Ik heb haar ontmoet bij de bushalte. Het was al laat, de bus ging niet meer, ik zei tegen haar. Spring in mijn bakfiets. Ze zei, zal ik dat wel doen? Ik zei, meid, waarom niet? Spring maar in mijn bakfiets, geen mens die het ziet. En toen zongen we samen dit lied. Met jou in mijn bakfiets. Met jou in mijn bakfiets. Ik gaf me een breuk, toch vind ik het leuk. Met jou in mijn bakfiets. Met jou in mijn bakfiets. Met jou in mijn bakfiets. Ik gaf me een breuk, toch vind ik het leuk. Met jou in mijn bakfiets. Met jou in mijn ik heb er een breuk, toch vind ik het leuk. Met jou in de bakfiets. Met jou in de bakfiets. Met jou in de bakfiets. Ik ga met een vrouw, toch vind ik het leuk. Met jou in mijn bar. Met jou in mijn bar. Met jou in mijn bar. Met jou in mijn bar. Ik ga met een vrouw, toch vind ik jou in mijn bar. Ja, even wat meligheids tussendoor. Ja, hoe kan het ook anders met DJ Conniers achter de knoppen natuurlijk. André van Duin en de bakfiets. Beste mensen, ik ga hier lekker verder met muziek. Onder andere van John Fred en Playboy Band en Agnes English heet dat nummer. En Delle Pfaff en... Verlangend naar mijn moeders armen heb ik hier klaarstaan. There's a woman living in my town. Her name is Agnes English. She owns a house on the corner of the street where the high cats gathered to meet. It was a two-story house with holes around thoughts and the windows were deceiving. And what I saw looking out of me that day was really unbelievable. Oh, she was sweeter than a high school cone. And now she owns a house for a home. She owns a lady with the funniest face in the world. With the lips I like to trace, Her daddy was a drugstore man. Mother ran a gift shop. My long-legged sister, her freckle-faced brother, worked together undercover selling outlaw clothes. I'm taking down the drug business. Unbelievable. Stop, I think I hear a sound. The Lord's can't be deceiving. You can't live this life, you're living. Don't just lie, keep on singing. The lady with the funny face, she was. Yes, I like to trace. Dus wacht niet te lang en vertel haar gewoon dat jij ook veel om haar weet. Want voor je het weet is het dan echt te laat, want jij denkt waar zij nu voor leeft. We langen naar moeder samen, de vrouw waar ik op lijk. Nee, ze kan me nu niet verwarmen. Ze ging heen zonder afscheid. We langen naar moeder samen. We hadden zo vaak plezier. Onze verhaal gaat verwarmen. Maar was zij nu nog maar hier. Het was haar armen die zij om je sloeg, als zij er niet meer is. Het is pas de dingen die zij wel eens vroeg, als zij er niet meer is. Dus wacht niet te lang en vertel haar gewoon dat jij ook veel om haar geeft. Want voor je het weet, is het dan echt te laat. Want jij bent waar zij nu voor leeft. Verlangend naar moeders armen, de vrouw waar ik ons leid. Deze kan me nu niet verwarmen. Ze ging heen zonder afscheid. Verlangend naar moeders armen. We hadden zo vaak plezier. Onze hart maar bewarmen. Wat was zij nu nog maar hier? Onze hart maar bewarmen. Nu nog maar hier. Ja, Della Piaf en verlangend naar mijn armen. Ja, heerlijk nummer. Ja, zeker. Ik was nog even vlug wat aan het opzoeken. Ja, even kijken of ik wat informatie hier kan vinden over die twee nummers die ik heb klaarstaan. En dan, oh jee. Dan wil mijn Internet Explorer wil niet helemaal meewerken. Even kijken of ik dat snel kan oplossen. Ja, daar komt hij toch aan. Even kijken. Nee, hier staat het even niet tussen. Wacht even. Ik krijg hier even een lijstje voor mijn neus. Momentje op mensen, want... ja, hier staat het. Ja, we kunnen weer verder. Ja, ik had twee nummers, had ik toch in mijn gedachten. En die wil ik toch even wegspelen voor iedereen op luister. Dit nummer van Willeke Alberti heb ik al het heel de avond in mijn hoofd zitten. Ik dacht, hoe heet dat, die titel ook alweer, maar het is dus, dacht ik, Samen Zijn uit 1987. En 31-10-1987 kwam dit nummer in de hitlijsten. Ja, zeker. En ik heb er nog één klaarstaan van natuurlijk André Hazes en Paul de Leeuw. Die deden samen het duet Droomland. En de binnenkomst van dit nummer is 11-9-1993. Dus 11 september. Ja, het geboorte... De geboortemaand van DJ Maarten natuurlijk, 1993. En de positie kwam ik binnen op nummer 32. En de laatste weeknotering was 30-10-1993 op positie 47. 16 weken lang stond hij... nee... Ik lees het even verkeerd. Hoogste positie was nummer 16, 1 week. En aantal weken dat hij in de top 40 heeft gestaan, is 8 weken om precies te zijn. Ja, we gaan gewoon naar de nummers toe. En hier komen ze aan hoor. Vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof de dagen zonder jou zo hoog en bijna leeg zijn. Heb jij het ook, gevoel van onrust, dat het niet voor altijd door kan blijven gaan? Zal die twijfel voor ons blijven bestaan? Samen zijn is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn.

steeds mee. Dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Daar is steeds mee, dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland, droomland, droomland. Oh, ik verlang zo naar droomland, daar is steeds. Dus ga met mij mee, samen naar het heerlijke droomland. Hoppakee. Ja, heerlijk nummer, dat vind ik altijd. Droomland, geschreven door natuurlijk Paul de Leeuw. Ja, en ik zat hier lekker even mee te zingen. Maar goed, dat de microfoon even uitstond. Want ja, dan loopt natuurlijk iedereen weg als ik door de microfoon meezing hoor. Ja, daarvoor. Ja, een hele leuke vind ik zelf tenminste. Wil ik Alberti met Samen Zijn. Ja, nou had ik even een verzoekje uitgezocht. En die komt af natuurlijk van onze DJ Cor. En hij vraagt aan First Class met Beach Baby. En er is niet veel bekend over deze formatie. Dit nummer kwam uit 1969 en werd geschreven door de Beach Boys. Ja, dat dacht ik al aan de naam. Ja, te zien, hij duurt bijna 5 minuten. Hij geniet en even. I got these. Voeg dit aan, First Class met Beach Baby. Ja, ik heb zo meteen nog even lekker zin om even lekker ja, te lachen. Maar ik ga iets opzoeken voor jullie, hoor, zeker te weten. Hé, hey, maar ik ga verder met natuurlijk ja, de 2010. En ja, John Enter, en weet je nog... die staat erin, en Frank van Weert, en Dans op de Reggebied. Hey, deze is van 2011, ja, zelfs, ja, kom eens aan. Weet je nog, die tijd van toen? Ik zou het zo willen overdoen. Weet je nog, op dat mooie witte strand, ik spreek jouw naam daar, in het zand. Weet je nog, in deze ene nacht, dat sterrenkracht heeft ons samen bedacht. Weet je nog, waar hebben wij ons beide voor de eerste keer gekust? Arm in de hand. Heeft gekeken naar ons twee. En met zijn grote wagen heeft hij ons gedragen door het sterrenwonderland. Arm in de hand. Heeft ons zijn hand geleid. Het was zo wonderbaar met een fantastisch jaar voor ons twee. Weet je nog hoe warm het was? We lagen allebei daar in het gras. Weet je nog, ik hield je stevig vast, ben door de liefde van jou aangetast. Weet je nog, we dansten door de nacht, samen hebben wij die doorgebracht. Weet je nog, we waren één kind, als vleugels op de wind, arm in de maan. Heeft gekeken naar ons heen. En met zijn grote wagen heeft hij ons gedragen door het sterrenwonderland, arm in de maan. Heeft ons zijn hand geleid. Het was zo wonderbaar met een fantastisch jaar voor ons twee. Man in de maan heeft gekeken naar ons twee. En met zijn grote wagen heeft hij ons gedragen door het sterrenwonderland. Man in de maan heeft ons zijn hand geleid. Het was zo wonderbaar met een fantastisch jaar voor ons twee. naar ons mee. En met zijn grote wagen heeft hij ons gedragen door het sterren onderland van de maan. Heeft ons zijn hand geweest. Het was zo mooi in de baan met een fantastisch jaar. Ik zwem in een bier onder de warme zon, terwijl je me aankijkt. Ze net aan haar cocktail en komt voor me staan. Met zijn olielijf en bikini aan. Ik droom, maar wat ben ik van jou? Oh, droom, dat jij me hebben wou. Dans, dans op de reggae beat. Dansen tot je het zon niet ziet. Met ons twee, samen op de strand, met zicht op zee. Ik kom uit het water, loop door het zand. Je komt naast me liggen bij mij op het strand. Als de zon verdwijnt aan de horizon, start een orkest op een olifant. Gezelligheid hier op Radio Freebie, ja, met natuurlijk Frank van Weert met Dans op de Reggae Beat. Ja, en deze kwam uit in 2011, nog niet zo lang geleden. Ja, we zullen het nou gaan krijgen, denk ik. Het pannenkoekenlied. Ik weet toch ook niet wat het is, maar ik kom het hier net tegen op YouTube. Nee, zing eens een liedje. Ja, hier komt hij aan hoor. Ik heb trek in een pannenkoek, want die zijn lekker vooral met stroop op past, ik suiker op jam op een blikje cola. Wat pannenkoeken lekker maakt, je maakt ze zelf, bepaalt de smaak. Ze zijn gezond, je gaat er goed van koepen. Pannenkoeken. Mijn allereerste pannenkoek, die kreeg ik toen ik 12 was. Ik kreeg ineens overal haar en baard op mijn kop. Daar lette ik niet zo op. Die pannenkoek, die had ik op. Ik zat verstopt en plotseling moest ik poepen. Pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken. kan nog spek met appelrozijn. Een pannenkoek kan nog lekker zijn. Je kan het als niet verkloten, dat vind ik fijn. De pannenkoek in een notendop, wat je lekker weet, die kun je erop. Je wordt zo blij, je gaat er goed van poepen. Pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken. Nee, wafels die doen niet meer mee, want wafels die zijn fucking gay. Want wafels zijn altijd vierkant of rechthoekig. Dat is stom, maar pannenkoeken die zijn rond. Ze liggen lekker in de mond. En na een tijd verteren ga je poepen. Pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken. Pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken, pannenkoeken. Nee. Met appel, banaan, met spek of rozijn. Een appel kan nog lekker zijn. Ik wou zeggen pannenkoek. Jezus. Ja, hoe ik hier dan weer aan kom. Ja, via YouTube natuurlijk. Alles kan hier, hè, met DJ Koenis natuurlijk. Ja, hartstikke merdig. Ik word hier gewoon aangestoken. Ik noem geen naam hoor. Ja, dat weten ze best wel. Ja, we gaan lekker verder met de lijst. En ik zag ook dat er weer een verzoekje is aangevraagd. Ja, die ga ik even opzoeken. Tijdens deze twee nummers. Tinus plotseling met triptrap door de tulpjes. Dat zal ook wel weer wat zijn hier. En op lijst met Nintal Man. Tuf tuf in de theevaart van mijn tulpen. In de tulpenbed komt triptrap door de tulpjes met mij. Tulpenbed komt triptrap door de tulpjes met mij. nummer van de Hot Legs natuurlijk. En de Neandertaler Man. Hey, wisten jullie trouwens, even kijken. Dit nummer kwam trouwens uit 1970. En die bestond uit Eric Stewart, Kevin Godley en Lol Crane. En wisten jullie dat trouwens deze band maar kort bestond? En in 1972 was de band gelaunched tot 10cc. 10cc, zo moet ik het zeggen. En dit is natuurlijk een van hun bekende nummers. Natuurlijk, die ze ooit gemaakt hebben. Dreadlock Holiday. I was walking down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one mad, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Dreadlock Holiday. from America. Ja, natuurlijk. 10cc met Dreadlock Holiday. Ja, wat ik al zei. Hotlegs ging verder als 10cc natuurlijk. Hey mensen, wij draaiden zo net dit nummer van Tinus Plosseling. En Trip Trap door de Tulpjes. Ja, en ik heb natuurlijk via onze DJ Cor een spiegelplaat gekregen. En Tinny Tim, en Tiptoe, Drew, en The Tulips, Whitney. Ja, dat is het origineel. Ja, en ja, ik moest natuurlijk erbij vermelden dat deze natuurlijk voor Jenny en Patricia is. En, ik draai het origineel van dit nummer wat ik op de achtergrond wegdraai. Dat draai ik nu eventjes weg. Luister nog maar eventjes naar de cover en dan komt het origineel daar zo meteen aan. Tinus Plosseling natuurlijk. Nee, dat was het origineel. Het cover was Tinus Plosseling. Het origineel Tinny Tim en Tiptoe True, The Tulips with Me. Ja, het is zoiets. mensen, luisteraars, vrienden. We gaan lekker door met het verzoekje wat hier voor mijn neus staat. Jannes, en laat me. En Jannes heet officieel Jannes en geboren in de datum 26/6/1973. Hij kwam toen uit zijn moeder, joh. En hij is geboren in Emmen. Het nummer komt uit 2004 en kwam op de 882ste plaats in de top 100. Dat zal wel de 82ste plaats zijn. De top 100 heeft maar 100 plaatsen en de 882ste plaats lijkt me een beetje raar hoor. Ik denk dat er een achter te veel in staat. Komt ie aan hoor. Laat maar, Jannes. Jij om een kans, die heb ik gegeven. Maar het bleek een groot spel, want ik had jou door. Jij speelt vanaf vandaag niet meer met mijn leven. Daar heb jij je eigen vriendjes voor. Laat me, ik zeg nog één keer voor laat me. Al jouw leugens, al jouw woorden, zijn het nu niet meer voor mij. Ik zeg nog één keer toen lachen. Wat zo mooi leek is nu over en voorbij. Jij hoeft mij niets meer uit te leggen. Ik heb het echt met jou verhaal. Maar dat is maar één doel. Tranen die je ziet, die laten me kalm. Alles wat ik zat, heb ik jou vergeven. Maar ik heb je beelden lang gedaan. Zeg nog één keer toe laten. Al jouw leugens, al jouw woorden, tellen nu niet meer voor mij. Laten. Ik zeg nog één toe laten. Wat zo mooi leeft is nu over en voorbij. Jij hoeft mij niets meer uit te leggen. Ik heb het echt met jou verhaal. Laten. Ik zit nog één keer toe laten. Al jouw leugens, al jouw woorden, zijn nu niet meer voor mij. Ik zeg nog één keer toe laten. Wat zo mooi leek is nu over. Wat zo mooi leek is nu over en voorbij. Ja, deze was ook natuurlijk voor ja, Patricia en natuurlijk voor... Even kijken, moet ik even teruglezen hoor, voor Jannie. Ja, wat ga ik nou doen? Ik zie hier van alles in mijn scherm staan. Och ja, we gaan gewoon deze doen. De Spiders met Oze Wieze Oze. En wat ga ik nog meer doen? Ik ga gewoon Ernie Bender en de Robins wegdraaien met Hey Lulu. Hey, kom ze lekker aan. Geniet van natuurlijk de nummers. En, tot zo. En je kan natuurlijk trouwens altijd via www.radio-freebie.tk ja, je verzoekje doen. Hoppakee. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Hey, Lulu, kijk me even aan. Lulu, kijk me aan. Yeah, yeah, Lulu. Ik kan jou niet meer bestaan. Oh, ik was vroeger niemand. Oh, ja. Maar nu ben ik iemand. Oh, yeah. Nu hou ik mijn hoofd op. Yeah, yeah. Nu voel ik me blij. En dat ik jij. Yeah. Hey, Lulu, kijk me even aan. Lulu, kijk me aan. Yeah, yeah, Lulu. Ik kan je niet meer weerstaan. Oh, ik liep maar te dromen. Oh, yeah. Dat jij bent gekomen. Oh, yeah. Dat komt door de liefde. Yeah, yeah. Heel de wereld deed wat je voor me deed. nemen. Oh, yeah. Jouw liefde is alles. Yeah, yeah. Dat dan dichtbij, dat je dat bij mij. Hey, Lulu, kijk me even aan, Lulu, kijk me aan. Yeah, yeah, Lulu, ik kan je niet meer staan. Bam, tiri, miri, miri, bam, bam. Bam, tiri, miri, miri, bam, tiri, bam, tiri, bam. Ook wij zijn te vinden op radiotoppers.net. Radiotoppers.net. Oh, there is a moon, there is a marla, there's marla, there's dawn, there is a moon, there is a mars, mars, mars, mars, mars. We gaan wel erg ver terug in de tijd met natuurlijk de Spiders en de Ozewies, Ozewies. Ja, maar ja, dat nummer bestaat al zo lang. Ja, ik weet niet precies hoe lang, maar dat staat hier even niet bij. Hey mensen, we gaan lekker even wat jeugdiger muziek draaien. Bas Hunter heb ik hier klaarstaan met Now You're Gone. En Natalia en Gabriel Rios met Halleluja heb ik hier klaarstaan voor jullie. En mocht je nog een verzoekje hebben, laat het mij even weten. Kom eens aan. Now you're gone. Now you're gone. I realize my love for you was strong. And I miss you here. Now you're gone. I keep waiting here by the phone. With the pictures hanging on the wall. Is this the way it's meant to be? Only dreaming that you're missing me. I'm waiting here at home. I'll go crazy. Now you're gone. There's an empty place in my heart. You got me on it to break the fall. It won't heal and never fades away. I will think about you every day. Thank you. about you every day. Now you're gone. Now you're gone. There's an empty place in my heart. Without my honor, it will break apart. It won't heal, it never fades away. I will think about you every day. www.radio-freebie.tk. Well, I heard there was a secret call that David played and pleased the Lord, but you don't really care. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, baffled king composing, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat, then she cut your hair. And from your lips, she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. say I took the name in vain. Well, I don't need to know the name. And if I did, well, really, what's it, Julia? There's a blazing light in every word. It doesn't matter who shall hurt. The holy one, the broken, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I did my best, but it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I told the truth, I didn't come to feel. Even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Heerlijk hoor, Natalia en Gabriel Rios. Halleluja, daarvoor. Ja, wat een drukke nummer, Bas Hunter. Met Know You're Gone, de Bas Slimmers remix. Ja, het was even lekker beuken, hè mensen. Ja, zeker weten, maar er zijn er een paar op luister die daar toch wel van houden tussendoor. Die, ja. Ik heb beloofd aan onze Patricia, die zit ook lekker nog op luisteren. Jij houdt hier ook al van, me te vertellen. De Opposites en Chef en Kers en Broodje Pak, Pauw. En deze komt van de film natuurlijk af, van Turbo. Hier komt hij aan. Kill, we komen hard. Je kan hem niet ontkennen. Die pannenkoek moet hem aan deze nieuwe stroom wennen. Van het noorden, naar het zuiden. Van Eetown tot Roffa. Brengen wil je kruiden concurreren met je shoppa. We hangen in je buurt en het schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekken, ze spinnen Jonas. Dat doen normaal. Kill, we brengen herrie. De buurt zijn nachtmerrie. Die kerel komt wederom als de king. Vraag het Larry. Een plus, ik ben je shoes. En dat is de eerste film van fuck. Mijn bloem is het losjes, maar mijn flow zit er strak. De gasten willen lullen, maar ik hou het zelf bij Pony. Je doet een hoop emotie, maar je nep en flows doen niet. De gasten willen lachen, maar we lachen naar de bank. Dus zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de geitjes, thanks voor je zijn. Want niemand is een topper zoals ik, nee, die rens. Broodje warm vlees, broodje brandpaal. Broodje warm vlees, broodje brandpaal. Broodje warm vlees, broodje brandpaal. Broodje warm stuk op mijn fles kwartel. Broodje warm vlees, broodje brandpaal. Door die stap door mijn vers van jou. Doet je warm vlees, doet je warm vuil. Verlek de mond over, kijk je nou. Wie noem je nieuwtje in de scene? Kilo is te clean, door de jaren heen verwesterd, maar geboren in de lean. Daarin het diepe zuiden waar ze leunen op mijn tracks. In een groene open mantel met een matje in. En een broodje warm vlees of een broodje bakpauw. En bij de snackbar op de hoek, daar pompen ze daily die sound. Geen album in de winkel, maar de buzz die wordt groter. Bank en hype rapper, maar bewust van de mode. Een paar nieuwe assics, de clocks in het badge. Steeds meer fans, steeds meer om te matchen. 20 nieuwe jeans met wat gaten op de knie. Nieuwe tattoos op mijn arm, laat mijn vader het niet zien. Zolang ik knakken maar verdien. clean. Met wat ik doe en wil. Want wat ik doe met skills wordt me never niet te veel. Ze willen dat ik fout doe. Ze willen dat ik gauw doe. Ze willen dat ik helemaal crazy wordt mijn seks hou doe. Hou doe. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Door de stad op een fris kwartel. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Door de stad op een fris kwartel. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Verlek de mango, wat kijk je nou? Broodje warm vlees, vlees. Wat denkt hij joh? Dat ik gewoon voorbij kan komen fietsen met zijn blije bak. Broodje bakpaal, pauw. Broodje warm vlees, vlees. Broodje warm vlees, vlees. Ja, wie is hier nou de snackbar? Kaan of ik? Ja, zoals ik al zei, uit de film van Turbo, van New Kids. Ja, ja, natuurlijk de Opelscheids met broodje bakpauw. En weet je waar we nou naartoe gaan? We gaan even terug in de tijd. Ja, we gaan even lekker naar het jaar 1960, natuurlijk. 1964, volgens mij hoor. The Seekers. En On The Other Side. Ja, ik heb nog een nummer ergens staan. Dat is een ja, country nummer. Maar die ga ik even niet wegdraaien. Maar dat is iets voor de volgende keer. Ja, en ik ga hier ook het David Dundas wegdraaien met Jeans On. Ja. Hey, even. En heb je nog een verzoekje? Ik ga nog pak een beetje een uurtje door. Ja, tot 11:30 vanavond. En dan ga ik lekker naar bedje toe. Hey, hier komen ze aan. Ja. Soon I'm gonna be over on the other side. Water, water, I just gotta be over on the other side. Don't be long now, cause I'm moving on. In the morning, they're gonna find me gone. Move it over on the other side. Move it over on the other side. Come on and follow me, you'll be satisfied. On the other side. City misery over on the other side. That's why everybody ought to be over on the other side. Don't you tell me, get your work in line. Don't you leave me alone behind. Move it over on the other side. Move it over on the other side. Come on and follow me, you'll be satisfied. On the other side. On the other side, we'll learn to be content. I know where the grass is green, and the air is clean. Leave your troubles far behind. Morning light, I pull on my jeans on. I pulled my old blue jeans on. I pulled my blue jeans on. I pulled my old blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. So pull on your jeans and come on out with me. I need to feel you close to me. You and me, we'll go motorbike riding in the sun and the wind and the rain. I got the money in my pocket, got a tiger in my tank, and I'm king of the road again. I'll meet ya in the usual place. I don't need a thing except your pretty face. Even natuurlijk. En je week op. Ja, waar komt dat ook alweer vandaan? Ja, daar is ook een nummer van. Ik probeer zo meteen nog even wat op te zoeken. Maar ik beloof jullie niks. Ik ga door met de muziek. En heb je nog een verzoekje op de woensdagavond? Meld het even via www.radio-freebie.tk of laat het streepje weg www.radio-freebie.tk natuurlijk. En laat je verzoekje achter in de verzoekbox. Ik probeer toch even het nummer wat ik bedoel even op te zoeken tijdens deze twee nummers. En ik ga Terry Jacks wegdraaien met Seasons in the Sun en Pony Teller met Lost in France. Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, pretty girls are everywhere. Think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring's in the air, little children everywhere, when you see them, I'll be there. We had joy, we had fun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. Goodbye, Michelle, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on a beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on a beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone. All our lives we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. In the fields the birds were singing, I was lost in France, and the day was just beginning. As I stood there in the morning rain, I had a feeling I can't explain. I was lost in France, in love. In the street, a band was playing, and the crowd all danced, didn't catch what they were saying. When I looked up, he was standing there, no one should, but I didn't care. I was lost Ik maak het ook even gezellig voor jullie. Ja, Bonnie Taylor en Lost and Friends natuurlijk. Ik kan er even niet op komen. Ik heb wat in mijn kop zitten. Ik kom er zo wel. Kom er zo wel op hoor, zeker te weten. Hey mensen, we gaan lekker verder met Jimmy McCacking en Dog en M en Pop Music en Have Fun. Tot zo meteen. En heb je nog een verzoekje, dan zie ik het wel verschijnen. Before he leave it, he'll eat it. Just satisfaction. That's all I want to get. You see a dog, he don't know what enough is. But I know when it's time to quit. Now look here. A dog will eat at home, you know that. He'll eat till he hurt himself. Pop, pop, pop music. Ja, ik weet ondertussen wat het is geweest wat ik in gedachten heb. Dit was dus M met Pop Music en... Ik ga deze even wegzetten. Hoppakee. Ja. Ik denk niet dat het een nummer is wat ik bedoel hoor. DJ Cor, die was druk aan het meedenken, maar ik heb hem ook in de lijst staan. Shoes met Make Up Your Make Up, maar ja, nee. Het schoot me in een keer te binnen. Het was Bugs Fuzz met Making Your Mind Up. Ja, ik heb hem hoor, maar we gaan hem gewoon alle twee wegdraaien. DJ Cor, deze komt van jou af. Shoes met Make Up Your Make Up. Maar ik bedoelde eigenlijk deze Bugs Fuzz met Making Your Mind Up. Hey, heaven. Oh,